www.attableeg.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه إلى آخر آية. صدق الله العظيم. ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے نہیں بلکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا رہا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرمایا، کہاں کہاں تشریف لے گئے، گریا وزاری فرمایا، سب وہیں سے چلا رہا ہے. آدم علیہ السلام نے اپنی لگیش پر اتنا ملال، اتنا افسوس کا اظہار فرمایا، بے انتہا روئے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا آدم علیہ السلام، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، معمولی بات نہیں مانا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے الہام ہوا، یہ کہیے تھا ہم غلطی معاف کر دیں گے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے اگر آپ رحم نہ فرمائیں گے. معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ جو غلطی ہو جائے تو اللہ کے سامنے گریہ وزاری سے اس کو معاف کرانے کی شرعی کرے. یہ میں گیا تھا، جاتے ہی تھا مادہ شورا میں شریکی ہوتا تھا، مجھ سے لوگوں نے کہا بیان کرنے کو، سبھی علماء تھے، حضرت مولانا صدیق صاحب سامنے بیٹھے تھے. میں نے کہا ابھی حضرت سے کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں. کہا نہیں، میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ مجھے فائدہ زیادہ ہو، تمہاری توجہ رہے گی ہماری کے. یہ حضرات اہل اللہ میں سے تھے، انہوں نے تواضع اختیار کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بڑھایا. یہ آدم علیہ السلام کی خوہ ہے. ایک دفعہ حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب نے فرمایا ہم لوگوں سے، برابر یہ امتحان ہوتا رہتا تھا کہ میں تم لوگوں سے کیا چاہتا ہوں، سب سے پوری خانقاہ والوں سے، میں تم لوگوں سے کیا چاہتا ہوں. کیونکہ جو کام کرتا ہے اس کو فکر بھی رہتی ہے کہ جو لوگ جمع ہیں ہمارے منشے مطابق کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. کبھی کبھی رمضان میں مجھ کو کہتے تھے آج صبح دیکھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور فوراً کہتے تھے کہ تجسس نہیں ہے، فوراً ہم کو اشکال ہو سکتا ہے، میں یہ تجسس من ہی انہو نہیں ہے، یہ اپنے کام کی نگرانی ہے کیا کر رہے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، لگ و بےحودہ باتوں میں تو لگے ہوئے نہیں ہیں. رمضان میں سو جانا اچھا ہے، مگر اس میں لگ و باتوں کرنے کو، یہ سب تعلیم و تربیت ان کی تھی. سو جاؤ لیکن لگ و لایعنی باتیں نہ کرو، رمضان شریف کے وقت کی قدر کرو. من حسن اسلام المرء ترک ہمارا، یعنی حضرت کو یہ شبہ رہتا تھا کہ سیاسی باتیں آنا شروع ہو جائیں. سیاسی لوگ بھی رہتے تھے خانقاہ میں, کوئی کسی جماعت میں ہے کوئی کسی جماعت میں, تو وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ باتیں یہاں نہ آنے پائیں. ابھی دیکھا لوگ کیا کر رہے ہیں, اگر سوئے رہتے تھے خوش ہو ٹھیک سو رہے رونے لو لو وہ باتوں پر نکیل پر باتیں تھے, وقت کو ضائع نہ کرو. سب سے مضر چیز تضییع وقت ہے, مجھے ہر چیز کی قضا ہے, وقت کے تضییع کا کوئی قضا نہیں ہے. تضییع وقت, وقت کو ضائع کرنا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے وقت کی قدر فرمائے. وقت جو گزر رہا ہے بہت ہی قیمتی ہے, ایک ہی لمحہ اس کا قیمتی ہے, وہ لوٹ کے آنے والا نہیں. اس بنا پر آدمی کو عبادت میں رہنا اور عبادت میں کوتاہی پر ندامت کا اظہار کرنا اور معصیت تو لازم ہے کرنا. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, ربنا ظلمنا, لغزش ہو گئی. فرق صرف یہی ہے کہ ابلیس نے اپنی لغزش پر انانیت کو اختیار کیا اور آدم علیہ السلام نے انابت کو اختیار کیا. مولانا عبداللہ کاپودی تھے, وج میں آ گئے اس بات سے, کون پوچھتا ہے, وہ سمجھتے تھے بیٹھتے تھے بالکل پورے. آپ نے دیکھا ہوگا مستقل بیٹھے, مولانا عبداللہ کاپودی جو گزرا کے گھر تھے بڑے آدمی بیٹھتے تھے مستقل. میں نے کہا فرق دونوں میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش پر انابت اختیار کیا, اللہ کے ذریعے رجوع کیا, اور ابلیس نے انانیت. ادیب بھی تھے تو ان چیزوں سے بہت خوش ہوتے ہیں, چلو ادیب لوگ دونوں کے جوڑ ہو جاتا ہے جب, بہت خوش انابت اللہ کی طرح رجوع. ابلیس نے رجوع نہیں کیا اللہ کی طرح, وہ انانیت میں رہ گیا, رادے درگاہ گیا, تکبر عزیز. کہتے ہیں آزادی نے شیطان کو تکبر نے ذلیل رسوا کر دیا, آدم سے آپ کو بڑھا دیا اس کو ذلیل کر دیا. کیا فرمایا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر, اگر آپ رحم نہیں کریں گے مغفرت نہیں کریں تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے. بہرحال حضرت نے یہ فرمایا کہ میں کیا چاہتا ہوں. بہرحال سب نے لکھا, جو بھی لکھا ہم نے لکھا کہ حضرت یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بنی آدم ہیں, ہم آدم کے اولاد ہیں, وہی خوب وہ ہم اختیار کریں, تب صحیح معنوں میں آدم علیہ السلام کے اولاد ہوں گے. بہت خوش ہوئے ہم بنی آدم اولاد ہیں, آدم کے اولاد ہیں, وہی خوب اختیار کریں گے, وہی عادت وہی طریقہ, تو کامیابی ہے. بہت خوش ہوئے, بہت خوش. آدم علیہ السلام یہ انعامت ہمارے لیے قابل اقتدا ہے. اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کا واقعہ سب سے پہلے بیان فرمایا, یہ بھی فرماتے تھے, بہت فرماتے تھے. آدم علیہ السلام پہ اتنا مضمون ہے کہ اگر آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ رسالہ ہو جائے گا, اتنا بیان کیا حضرت نے اس پر, بہت بیان کیا ہے ہمارے یہاں کے, اس کو صاف کیجیے. بہت ایسے ایسے اشعار ہے ماں تھانوی کے, اس نے اپنی کہانی چھوڑا. بہرحال آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا, جو ہمارے باپ نے اپنی غلطیوں کا اقرار کیا, وہ تو ایک لغزش تھی امتحان کے لیے, کیا تھی اس کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکا. ٹھیک, علماء لکھتے رہتے ہیں کچھ بھی ہو, ہم کو تو لغزش سے بچنا ہی چاہیے. اللہ تعالی ہم کو لغزشوں سے محفوظ رکھے, خطاؤں سے محفوظ رکھے. انابت اللہ, انیبو اللہ, اللہ کی طرف لوٹو. اللہ رفائی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی انابت کو درست کر لیا ہے, ہمارے دروازوں پر آؤ تاکہ ہم انابت تمہاری درست کر دیں. انابت اللہ بہت بڑی, دنیا میں سب کچھ ہو یہی نہ ہو, ادھر دیکھا گجرات کے لوگوں کو بہت پسند ہی تھے, ادھر دیکھا ادھر دیکھا اسے دیکھا اسے دیکھا, نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا. پڑھتے تھے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں، دیکھا تو کیا دیکھا۔ حضرت نقشبندیہ کے خاص ہی ذمہ ہے، خلوت در انجمن، خلوت یہ ان کا یہ چند چیزیں ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی، خلوت در انجمن، انجمن میں رہتے ہوئے اللہ سے دور لگائے رہو، انجمن میں، خلوت در، بہت عمدہ جملہ مجھ سے، خلوت در انجمن۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حضرات کا یہی حال تھا، باب محمد احمد صاحب کا یہی حال تھا، ماشاء اللہ صاحب بھائی۔ مجھ سے ایک نقشبندی بزرگ نے کہا دوسرے ملک میں کہ آپ کیا ہے، ان چیزوں کا وجود نہیں ملتا، خلوت اور تصور۔ میں نے کہا وہ تو ہر وقت تصور میں رہتے تھے، ان کو الگ سے خلوت کی کیا ضرورت تھی، خلوت در انجمن، نقشبندیہ کا خاص ہے خلوت، انجمن ہے اور اللہ سے خلوت، اللہ سے تعلق، نسبت ایک آن کے لیے قابل نہیں۔ فرماتے تھے ہمارے حضرت کہ ایک شخص حج کے لیے گئے تھے، امیر تھے، کبیر، بہت بڑے، لیکن ایک لمحہ کے لیے غافل نہیں تھے، امیر کبیر، یہ اللہ کی شان، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، اللہ کے کوئی بندے ہیں جن کو تجارت غافل نہیں کرتی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں، نہ تجارت منع ہے ہمارا۔ اسی سے اصرار کیا ہے انہوں نے غالباً کہ تجارت مان کر صحابہ کرتے تھے، اس سے اصرار کیا ہے کہ تجارت ممنوع نہیں ہے، یہ کتنا استدلال صحیح، رجال اللہ فرما رہا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، معلوم ہے کہ تجارت ممنوع نہیں ہے، ممنوع کیا ہے، اس سے غفلت، اس کی وجہ سے خدا سے غفلت ہوتا ہے، یہ ممنوع ہے، اور تجارت ہے اللہ کی طرف توجہ ہو، وہ تجارت عبادت ہے اس کے لیے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ حضرت مجدد الفسانی کچھ باتیں ایسی کرتے تھے جو عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، حتیٰ کہ شیخ عبدالحق مجدد دہلوی کو بھی نہیں سمجھ میں آتی تھی، بڑے آدمی وہ بھی اللہ سے متوجہ ہے، یہ اللہ ہی ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، چھوٹے تھے وہ کہتے ہیں کیا اس کی حقیقت ہے، یہ ہے کیسا آدمی، یہ کون شخص ہے، پال نکالا کوش ہی کھولا، تو یہی آ جائے گی، اسی وجہ سے متقید ہو گئے، اور ایسا خط لکھا مجدد صاحب کو قابل دید ہمارا، دیکھ لیجیے گا کبھی، انہیں کا خط مکتوبات میں اخیر میں ہے، انہیں بتلایا رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے رجال، یہ آئے جب نکلی کہا یہ سچا آدمی ہے، جب یہ فال نکلی معلوم ہے کہا یہ سچا آدمی، سب کچھ کر رہا ہے لیکن اللہ سے غافل نہیں ہے، اللہ سے غافل نہیں، اللہ تعالی کہا کہا کہ بھائی تم ایسا کہتے ہو مقام صدیقیت اور اس سے ایسی باتیں تھیں، اس سے مجھے گزارا گیا، یہ کیا گیا، تو کہا اس کی مثال ایسی ہے حضرت، یا انہیں سے کہا، انہیں سے کہا کہ جیسے مجھ سے کبھی بادشاہ بلا لے اپنے تخت پر، بادشاہ، تو کیا میں کہہ سکتا ہوں بادشاہ ہو گیا، میں یہ کہوں گا اس تخت سے گزارا گیا مجھ کو، یہ نہیں کہوں گا تابع تخت ہو گیا میں، مقام صدیقیت سے مجھ کو گزارا گیا ہے، میں صدیق نہیں ہوں لیکن مقام صدیقیت سے مجھ کو مثال دیا، بادشاہ اگر بلا لے اپنے تخت پر تو وہ کہہ سکتا ہے میں تخت پر گیا ہوں، لیکن اسے بادشاہ ہوں نہیں کہے گا، وہ کہے گا مجھے میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں ابو کا صدیق ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ مقام صدیقیت سے، انہوں نے کہا بھی کہ چند لوگ ہیں جن کو اس مقصد سے گزارا گیا ہے، ان میں شاہ خواجہ باقی اللہ کو لیا ہے، آپ نے یہ منصب ہے بیان کر سکتا ہے۔ ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا کوئی بڑا ہو جائے دینی اعتبار سے تو کیا ظاہر کر سکتا ہے، کہا بھائی ظاہر ہو جائے، جیسے کوئی کریکٹر ہو جائے تو جب تو یہ نہیں کہے گا کہ میں کریکٹر ہوں تو کیسے لوگ مانیں گے اس کو، اسی طریقے سے بعد دفعہ اپنے منصب کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے ظاہر کرنا، تو اب مجدد صاحب انہیں لوگوں میں سے تھے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، نہ تجارت ممنوع ہے نہ بیع ممنوع ہے، ذکر اللہ سے غفلت ممنوع. اس مذہب پر بیٹھا ہوا ہوں, اگر ذکر سے غفلت ہے تو تجارت سے بس بدتر ہے. یہ جو شخص تجارت میں بیٹھ کر کے ذکر کر رہا ہے اور جو شخص مسند شیخوکت بیٹھ کر کے غفلت برت رہا ہے, کس کا درجہ بڑا ہے؟ اللہ کے یہاں اس کا درجہ بڑا ہے. رب بنا اپنے گناہوں کا اعتراف, اپنے لغزشوں کا اقرار سب سے بڑی چیز ہے. رجال اللہ تلہیم, اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی لوگوں سے بنائے جو اللہ کے مقبول بن لے. سب کچھ, کوئی چیز چھوڑنے نہیں کہا, اسے استدلال کیا ہے اس کتاب میں, اتنے بڑے آدمی استدلال کیا ہے. رجال اللہ تلہیم تجارت اللہ میں نہیں ڈالتا ہے. یہ ہمارے مشائخ, ہمارے علماء, بہت سے لوگ صحابی حرفت ہوئے ہیں, معلوم ہے داؤد علیہ السلام حکومت کیا انہوں نے, صحابی حرفت, صحابی صنعت. حضرت ادریس علیہ السلام پر بوٹیاں کہتی تھیں میں فلاں مرد کی دوا ہوں, جنگل میں جاتے تھے, طب کو بھی اختیار لیا. طب کے بانی بھی نبی ہے, کاشکاری کے بانی ہے. لیکن میں نے کہا علی گڑھ میں دور النبوات لبت المعاش اور مات, نبوتوں سے معاش بھی ٹھیک ہوتی ہے اور مات تو ٹھیک ہوتی ہے. لولا نبوات لبت المعاش اور مات, معاش کے لیے بھی تعلیم نبوی کی ضرورت ہے. معاش کو اگر تعلیم نبوی کے ساتھ کرتے ہو تو عین عبادت ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسے راہ, ایسی راہ پہ چلائے جو انبیاء کی راہ ہے. خود نبی کو حکم ہو رہا ہے وہ بے خدا ہوں مقتدی, یہ وہاں رحمت آدمی نے کہی آیت لکھی, مجھے بہت ہی برت ہوئی, انہوں نے لکھے نبی کو حکم رہا پر بے خدا ہوں مقتدی, انہی لوگوں کے طریقے پہ آپ چلیے. اب کہتے ہیں نہیں, اب نہیں چلیں گے ان لوگوں کے طریقے پہ. نبی کو حکم رہا پر بے خدا ہوں مقتدی ہے کہ نہیں آیت, ان کے راہ پر چلیے. نبی کو حکم رہا ہے آدم علیہ السلام کی راہ پر چلیے, انعبت کیا اختیار کیا. اللہ انی ظالم, تو وہی تو ہے سب سے عمدہ دعا, آخر میں نماز میں یہی پڑھی جاتی ہے. اللہ انی ظلم تو نفسی ظلم کثیر ہوں ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی, یہ فبہ ہدا ہوں مقتدی. آپ پہلے انبیاء سے مستغنی نہیں ہو سکتے, آپ کو انہی کے طریقے پہ چلنا ہے. اللہ تعالی نے لکھا ہوا آج میں نے دیکھا, خود دیکھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کامل, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ہم نے ہم لوگ بھی ترجمہ یہ کرتے تھے کہ اب تک دین جو تھوڑا سا کبھی تھی وہ حضور سے پاک ہے. کہا نہیں, ابھی میں نے دیکھا, دیکھا کہ نہیں, وہ دین بھی ان کے زمانے کے بعد سے کامل تھا, ان کے لحاظ سے کامل تھا. تو یہ نہیں کہا سکتا تھا کہ ان کو دین ناقص, ہم لوگ بھی کبھی اس بات ہے اچھے اچھے لوگ, وہ دین ناقص نہیں تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا, عیسیٰ علیہ السلام کا, وہ بھی دین کامل اس زمانے کے اعتبار سے تھا. اس زمانے کے اعتبار سے حضور کا دین کامل ہے. کتنی عمدہ نقطہ والا یہ تفسیر دیکھنے سے حل ہوتا ہے, کبھی مجھے بھی حل نہیں ہوا. اتفاق سے میں نے دیکھا الیوم اکمل پر, آج دین کی تکمیل کر دیا. لیکن یہ کہ یہ نہ کہو کہ وہ دین ناقص تھا حضور نے کامل, نہیں نہیں, یہ انبیاء کے شان کے خلاف. نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فبہ ہدا ہمک, واحد نہیں ہے بے خدا ہوں مقتدی, ان کی ہدایت پر آپ چلیے. اس وجہ سے پہلوں کے حکم کو, پہلوں کے کام کی تصدیق کرو, تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھو. اگر ان کی ترقی کرو گے تم خود گر جاؤ گے, اللہ گرا دے گا کہ ہمارے نیک بندوں کے خلاف کر رہا ہے. بہت سے لوگ بڑی بڑی سخت باتیں کہتے ہیں, بولے صاحب مولوی ہم لوگ ہیں, اس کی وجہ سے طبیعت بنا دی. نبی دوسرے انبیاء کو کیا کہہ رہے ہو؟ بعض نبی ایسے ہندوستان میں آئے ہیں انبیاء, لیکن اتنی زمین یہ کیا ہے, بنجر, توحید کے لحاظ سے بنجر تھی. کسی ایک نبی امتی ہوا, کسی ایک بھی نہیں ہوا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ناقص ہے, نبی کو ایمان ہی چلا جائے گا. ہمارا تو ایمان ہے, آمنت باللہ ورسول ہی ہے. نبی بھی کامل, نبی ہمارا کامل اکمل جو بھی کہیے, ان کے قوال میں بھی کچھ باہر نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے اور عیسیٰ علیہ السلام. ان کے کام کو توہین ترقیص نہ کرو, تم خود ناقص ہو جاؤ گے. تب اللہ مقتدی. ان کی ہدایت پر، ان کی ہدایت پر چلو، نہ کہ تنقید کرو کہ کام ہی نہیں ہوا، کہا نہیں کسی نے نہیں کیا، گر جاؤ گے وہاں جا کے معلوم ہوگا کہ یہ بات ناگوار ہوئی اللہ کو، اللہ کے رسول کو. اس وجہ سے ہم تو تمام بزرگوں کو مانتے ہیں، ہم کبھی کسی کے متعلق کوئی تحریر دیکھا ہم نے کبھی، تمام اپنے اکابر لکھتے ہیں، ہمارا بہت آدمی نام نہیں آ رہا کہ ہمارے یہ ماں تھانوی ماں مظفر صاحب یہ سب بزرگوں کے بارے میں کہا، چند سال سو سال پہلے کی بات ہے، کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی صحابہ کی جماعت جا رہی تھی، ایک ٹولی رہ گئی، وہ ان حضرات کے سامنے ان کی ہدایت. مولانا مظفر حسین صاحب جا رہے تھے، ایک امیر آدمی اترا اسٹیشن پر، یہ اس نے کہا اے کڑی آؤ سامان لاد، یہ کہاں بھیا چلو. مولا مظفر حسین صاحب اتنا قاضی بھی اتنا بڑا آدمی، دوسرے دن کی کرامات مشہور، کرامات یہیں نہیں ملتی ہیں، کوئی مجاہدات ہوتے ہیں تب کرامات ملتی ہیں، اب یہ سن لے سر کرامت چاہتے ہیں. الاحوال ثمرات الاعمال، احوال اعمال کے ثمرات ہیں. مظفر صاحب چلے جو لے کر کے، کچھ دور چلے گئے، کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا ہم نے کلی کیا ہے. کہا یہ کلی ہے یہ؟ ارے یہ وہ بزرگ ہیں، وہاں مظفر حسین صاحب ہیں. لیکن انہوں نے نہیں کہا، کہا نہیں ہم سامان پہنچا دیں گے تمہارا. اس طریقے سے مخلوق کی خدمت کیا انہوں نے، اپنے کو مٹایا. میں نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفتہ اقلیم کا بڑا سلطان ماں محمد احمد تھے، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتہ اقلیم کا بنا سلطان. حضرت بھائی صاحب کیا فرماتے ہیں، یہ ماں محمد احمد کا شعر تھا، ہم تو نام و نشان مٹا بیٹھے، ہم تو نام و نشان مٹا بیٹھے، شہرا میرا اڑا دیا کس نے، شہرا میرا. حضرت بھائی صاحب بہرحال اپنے اکابر کا جو تاریخ ہے وہ آدم علیہ السلام سے چلا رہا ہے، توازو ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو اس جماعت سے رکھا ہے. ایک شیخ تنتانی تھے، انہوں نے معاہدہ یہ کیا تھا اللہ سے کہ ہم کسی طرح ہاتھ نہیں بڑھائیں گے مانگنے کے لیے، ہاتھ نہیں تھا معاہدہ. میں ایک باغ میں گئے تو انگور کے خوشے کا ہاتھ بڑھا دیا کچھ ایسی طرح. پولیس اس وقت کسی ڈاکوؤں کی جماعت کی تلاش میں تھی، بس انہیں کو پکڑ لیا، کہا کہ یہی سرگنا ہے ڈاکوؤں کا سرگنا، اتنا بڑا آدمی ڈاکوؤں پکڑ لیا، کوئی بولے نہیں، نہ جج کے یہاں پیش کیا اس کو، ہاتھ کاٹ دیا گیا، کہا ڈاکو ہے ہاتھ کاٹ دیا. اتنے میں آیا کوئی آدمی فرشتے تھا، ارے یہ فلاں تنتینی ہے، شیخ تنتینی ہے. اب وہ گر گیا، ظاہر اس نے ہاتھ کاٹا تھا، گر گیا. حضرت ہم سے غلطی ہوئی، کہا کچھ تم سے غلطی نہیں ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اپنے مالک سے عہد کیا تھا کہ ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، ہاتھ نہیں بڑھائے کی سزا یہی ہے، یدن جنت فقتل. ایک ہاتھ تھا جس نے جنایت کیا، کاٹ دیا گیا، ٹھیک ہے یہ کٹ گیا، اچھا ہوا. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ، یدن جنت فقتل، ایک ہاتھ تھا جس نے جنایت کیا وہ کاٹ دیا گیا. اتنی معرفت اللہ تعالی نے، اتنا جملہ اچھا مجھے. اب ہم لوگ سمجھتے ہیں کوئی قصور نہیں، مانی کیا غلطی کیا ہم نے، یہ سزا مردیا کر معلوم کیا، تمہاری غلطی ہے تمہاری، یہی نہیں ظاہر تو تمہارا ٹھیک ہی نہیں، غلطی نہیں ہے. سنت کے ساتھ تمہاری صورت ہے، سنت کے ساتھ تمہاری سیرت ہے، کہتے کوئی غلطی نہیں. ارے جو بھی نہ ہو جائے کم ہم لوگ. بنگلہ دیش میں 40 لاکھ آدمی مارے گئے تھے اس وقت مشرقی پاکستان. مولانا عبد الماجد رہی آبادی کے مجھے تو بہت عمدہ لکھنے والے تھے، میں نے خود پڑھا ہے اور اس مجھے یاد ہے، کہاں اتنے آدمی قتل ہوئے بنگلہ دیش میں، لیکن اگر سچ پوچھو تو اب بھی اللہ کے فضل کا معاملہ ہے، عدل کا معاملہ نہیں ہے، اسے بھی زیادہ مارے جانے چاہیے. وہ حالات تھے، پوچھئے حالات کیا تھے اس وقت. کہیں بھی جو ایسے عام فساد ہوا ہے قتل و قتال ان کے حالات سلطنت مغلیہ کا وہی حال ہوا، اندلس کا یہی ہوا تھا، جب قوم بالکل معاشی میں چور ہو گئی فنا ہو گئی تب اللہ نے ایسا کیا. تاریخ مارا آدمی ہوا ہے، کتاب میں تاریخ پڑھیے. اس بنا پر اللہ یہ طریقہ آدمی آدمی طریقہ اختیار کرنا ہے. نبی نے وہی اختیار کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا. کیا حضور نے یہ دعا نہیں پڑھی؟ یہ دعا اللہ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. یونس علیہ السلام کیا لیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سب نے اختیار کیا آدم علیہ السلام کے طریقے، نبی نے بھی کیا ہے، ہمارے نبی نے بھی، یونس علیہ السلام، جتنا سب نے اقرار اعتراف. الاعتراف میں سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ایک سنت ہے. مصر میں قحط پڑا بہت زبردست، اتنا زبردست، تمام لوگ گئے استسقاء کی نماز کے لیے میدان میں، نہیں بارش ہوئی، بارش ہر طریقے سے وہ گائے سب بارش اللہ دعا میں بارش. دونوں مصری گئے، کہا دیکھو بھائی گناہگار کے ہوتے ہوئے، گناہ کے ہوتے ہوئے بارش نہیں ہوگی. اب دیکھیے دونوں مصری جن کے لیے کیا کیا کرامتیں مشہور ہیں، ان کی مشہور سے دونوں مصری بہت مشہور ہیں، انہوں نے کہا کہ میں سب سے بڑا گناہگار ہوں، میں اب شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں. گئے اور بارش ہو گئی. جنون مصری جس کے بارے میں بادشاہ کہتا تھا کہ جس محفل میں جنون مصری کا ذکر نہ ہو وہ محفل سنی ہے، ناقص ہے. لیکن ان کا یہ حال تھا، جنون مصری چلے گئے اور بارش ہو گئی. کہا میں سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، بارش ہوگی. اب اشکال ہوا، حضرت تھانوی سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ حضرت کیا وہ اتنے بڑے گنہگار تھے؟ حضرت تھانوی خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیا. جو بھی ہو ایسا فرق جواب میرے ذہن میں آیا، مجھا اللہ سنا ہوگا کبھی میں نے کہ چونکہ انہوں نے گناہوں کا اعتراف کیا، یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، انل مو طرف بے ذنبی. نبی فرما رہے ہیں میں اللہ میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہوں کا. جنون مصری نے چونکہ سنت پر عمل کیا اس وجہ سے بارش ہو گئی، یہ نہیں کہ ان کے گناہوں کی بارش نہیں گناہ کے، بلکہ اعتراف ذنب گناہوں کا اعتراف جو سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس بنا پر بارش ہوئی. ٹھیک ہے اعتراف ذنب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے گناہوں کے نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتدا کیا کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، ایسا اعتراف کیا کہ صرف کہا نہیں مصر چھوڑ کے چلے گئے عملی طور سے، یہ بھی ایک بات ہے، صرف کہا نہیں اعتراف ذم بہت. یہ ہے آدم علیہ السلام کا تاریخ، تو میں نے بیان کیا، میں نے سچ کہا. میں نے مولانا سے پوچھا کہ حضرت کیا اس کے علاوہ اور بھی کوئی طریق ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں بالکل یہی طریق ہے. مولانا نے خود فرمایا انا المعترف بالنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل ابتہال المجرم دلیل. اللہ میں اعتراف کرتا ہوں، انا المعترف بذنبی، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا. پورا حضرت کا سارا ایک مہینہ پورے اسی پہ بیان کیا، اور وہی اعتراف ذنوب کی شکل میں چھپ گئی. ایک سال اس کو لکھا جامی صاحب نے، جامی صاحب پوری ایک مہینے کتاب، اتنی موٹی کتاب ہے، اعتراف ذنوب پڑھنے لائق ہے. بہت اس پر بہت محنت کیا ہمارا، اس کو تصحیح کرنے کے لیے میں نے بہت محنت کیا ہے. حضرت کی کتاب تو ایک سال کے مباحث کا وہ مجموعہ، خلاصہ، مجموعہ نہیں خلاصہ ہے. اور دوسرے سال میں نے تلاوت قرآن پر حضرت بیان کیا ایک مہینہ، تو اس کا خلاصہ ہم نے تلاوت قرآن کی شکل میں آیا ہے الحمدللہ. ایک آدمی پوچھ رہا تھا، ہے یہاں چھپی ہوئی ہے. میں نے خود دبئی میں ایک جگہ گیا، اتنی موٹی کتاب دیے ہوئے تھے، وہ دیا بھی ہوا ہے بھی ہم لوگوں کی، ہم لوگ کہتے ہیں چھپاؤ تھے آپ لوگ تو. لیکن انہوں نے کہا کہ جو بات تلاوت قرآن میں ہے وہ نہیں ہے اس میں، اتنی موٹی کتاب حضرت شیخ الحدیث صاحب کے سنائی جاتی تھی تلاوت. نسبت صوفیہ تلاوت قرآن. جب ہم نے اس پہ خلاصہ کر کے لکھ کر کے دیا حضرت کو, یہ نہیں لکھا جاتا. میں کہا اب چھپے سے اتنا لکھ دو کوئی حرج نہیں. فرمایا ہے کہ ایسی کتاب ہے کہ بہت سے لوگ صاحب نسبت ہو جائیں گے اس سے تلاوت قرآن. اپنے اپنی کمتری کا احساس بہت بڑی بات, ہمارے بزرگوں کی شان نہیں ہے. اپنے کو جھکایا. حضرت مہاتھانی کا ابھی لکھ رہا ہے دستور میں ہے, فرمایا کہ میں سور اور کتے سے بھی اپنے کو بدتر سمجھتا ہوں حال کے درجے میں مجدد وقت. ماں محمد احمد صاحب اکثر کہتے ہیں ارذل الخلائق میں ہوں. جب استحضار ہوتا ہے من عرف نفسہ, جب اپنے کو اس طرح پہچانتا ہے کہ میرا کوئی درجہ نہیں, پھر اللہ کے درجے کو پہچان لیتا ہے. جتنا اس کے پہچان ہوگی اپنی نیستی کے اعتبار سے, کمی کے اعتبار سے, برائی کے اعتبار سے, وہ تو اللہ کی اچھائی کے تھے. من عرف نفسہ بالعجز عرف ربہ بالقوت, جو اپنے نفس کو عاجزی کے ساتھ پہچانے گا تو اللہ کے قوت اللہ کو قوت کے ساتھ پہچانے گا. اللہ کی قوت. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہ طریق آدمی ہے, طریق آدمی آدم علیہ السلام کا طریق جس پر تمام انبیاء چلے ہیں. یہ نہیں سوچتے نہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا, ارے آدم نے کچھ کیا ہی نہیں انہوں نے, اسی سے ارے اس جڑی بوٹی میں رہے. کہہ سکتا آدمی کافر ہو جاؤ گے, کافر ہو جاؤ گے دوسرے کے کارناموں کو, اپنے گئے ہوئے لوگ کارناموں کو جب مستحضر رکھو گے کہو گے تو تمہارے کارنامے بھی زندہ رہیں گے, نہیں تم ختم ہو جائیں گے, تمہارے کارنامے بھی ختم ہو جائے گا. بہت ڈرنے کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے. اپنے بزرگ فب خدا ہوں مقتدی, اس آج میں نے جیسے آج سنا ہی نہیں تھا, وہاں پہ وہاں سے آدمی کی کتاب میں نے دیکھا تب سے یاد کر لیا, یاد ہو گیا فب خدا ہوں مقتدی. جب نبی کو حکم رہا ہے سید الرسول سید الانبیاء والمرسلین, ان کو رہا کہ اپنے پیشمی پہلے کے جو انبیاء ہیں ان کے طریقے پر آپ چلیے. اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک طرف تو یہ فرمایا انا سید ولد آدم, ولد آدم کا سردار ہوں, اور دوسری طرف کہتے ہیں لا تفضلونی علی یونس ابن متی, مچھلی والے پر ہم کو فضیلت نہ دو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, حضور نے بھی فرمایا. گیا تو ترکے سر گئے جمعہ کے دن تھا, اسی لوگوں نے کہا اسی وقت اسی پہ بیان کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ میرے ان بیانات کو بھی اللہ کو بول پڑتا ہوں. ہتر وسا جہاں تک ہو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مجھ کو, آج کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا. لا تفضلون علی انانیت چھوڑنا, انا کے ساتھ کوئی نہیں جا سکتا. انا تو اللہ ہی کہہ سکتا, ان المتکبر وہ کہہ سکتا, تو آپ نہیں کہہ سکتے. ان المتکبر خدا کہہ سکتا ہے, میں متکبر ہوں, تم نہیں کہہ سکتے. اللہ حسن, میں ایک ہوں. اللہ فرماتا ہے, نبی یہی کہے گا, اللہ کی بڑائی کو بیان کرے گا, اپنی بڑائی کو بھی چھوڑے گا. سب پہنچتا ہے جس نے مٹایا اپنا, بہت عمدہ شعر ہے ماں محمد احمد صاحب کا, بہت جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتے اقدیم کا بنا سکتا. انانیت کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. صرف موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا جب کہا گیا کہ کون سب سے بڑا عالم ہے, کہا انا, انا ہی کہا. کیسا مجاہدہ کرایا گیا, کہا بھیجا گیا پھر دیکھے جاؤ ان کو یہ کرو, وہ بھی ڈانٹیں گے, ان کو بھی سننا ہے. ڈاٹا نہیں خدیجہ صاحب کی نہیں, مطلب کہا آپ سے کہا جاتا ہے کہ میرا بولیے گا نہ کہیے گا ڈاٹا, یہی ڈانٹ اس سے وقت کیا ڈانٹ ہوگی آپ سے کہا کہتے ہیں نہ کچھ ہو جائے. موسیٰ اول العزم پیغمبر, وہ نبی بھی شوہا ہے, ولی تھے, بہت بڑے ولی تھے, لیکن اس کو برداشت کیا, شاگردی اختیار کیا. اب شاگرد بھی شاگردی نہیں اختیار کرتا, وہ کہتا ہم اس سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں. ایک بزرگ تھے, انہوں نے کہا بہت بڑے آدمی, انہوں نے کہا کہ ہمارے استاد بڑے آدمی تھے لیکن وہ رہ گئے اور میں آگے بڑھ گیا. میں بطخ تھا, مرغی کو اس میں بطخ انڈا تھا, تم بطخ ہوا, بطخ ہی انڈے سے بطخ نکلے گا نا, انڈا تھا کہیں کہ مرغی, تو انہوں نے کہا دیا جوش میں, اس وجہ سے ڈوب کے مر گئے کہ وہ مرغی ساحل ہی میں رہ گئی اور میں بطخ تھا سمندر میں چل گیا. تو شیخ دوسرے نے کہا گیا سمندر ہے مرت, لیکن مر گیا, گئے تو آگے استاد سے, چونکہ انانیت اختیار کیا, استاد کی توہین کیا انہوں نے, مر گیا, ختم ہو گیا. اب اس کا بہت بڑا قصہ ہے, میں نہیں بتاؤں گا, بہت بڑا قصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تاریخ پر تواضع ان کے ساتھ اختیار کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے اندرے یا می فیاسوں میں تو تعداد بہت بڑی بات ہے. آئینہ ہستی سے باشد نیستی, آئینہ ہستی سے باشد نیستی, نیستی بغدی گرا بلانے, اگر بیوقوف نہ ہو تو نیستی اختیار کرو, بڑائی میں کچھ نفع نہیں ہے. یہ مجلسیں کیا ہیں, یہ انہی باتوں کے لیے. ساری دنیا میں انانیت ہے, کوئی سردار کے لڑ رہا ہے اور مر رہا ہے, کوئی وزارت کے لیے, کوئی کیا کیا کر رہا ہے, ہو رہا کہ نہیں, اپنوں میں بھی ہو رہا ہے, اپنے اداروں میں بھی اس قسم کی چیزیں آتی ہیں. افسوس کی بات ہے, افسوس کی بات یہ کہ بھی ارادہ بھی نہ کرو, جو ارادے سے عمارت لے گا اس کے اندر برکت نہیں ہوگی. ارادہ کیا اس کے لڑا کہ ہمارے نزدیک تو یہی ہے. ایک بزرگ تھے, ایک وزیر تھا, اب بادشاہ تھے, بادشاہ معتقد نہیں تھا صوفی لوگوں کا, صوفی لوگوں کا معتقد نہیں تھا, کہا ان سبوں کو ہٹائی خان خان کا لیے بیٹھے ہیں, کہا حضرت یہی لوگ سے سب کچھ ہے, کہا اچھا بھائی تم سے امتحان لیا, گیا مدرسے میں گیا تو کہا کہ یہ دستار ہے بادشاہ سلامت دیا ہے, جو سب سے بڑا عالم ہے اس کو دستار دے دیا جائے پگڑی. اب دوست اگر غیر منصرے عالم لوگوں بات کر رہا ہوں, یہ سب مولوی لوگ خواہ ہوا نہ ہوں گے, تو دستار یہ سب سے بڑا عالم دے دو. اسے کہا ہم تو ان سے بڑے تہم ہیں, وہ کہتا ان سے بڑے تہم ہیں, بادشاہ کے چلا گیا. کہا کوئی حضرت سب بڑے ہی ہیں تو کس کو دیا جائے, تو وہ دین کا اچھا خانقاہ میں بھیجا جائے. اب سنیے خانقاہ ہی لوگ بھی سن لیں, خانقاہ میں کہا سب سے بڑے, کہا نہیں میں بڑا نہیں, یہ ہم سے بڑے ہیں, ان کو دے دیجیے. اس نے کہا ہم یہ ہم سے یہ بڑے ہیں, نہیں نہیں وہ یہ کہ وہ مولوی لوگوں کا اس میں نہیں ہے کہ وہ جھگڑ گئے اور انہوں نے نہیں لیا کہ اپنے کو نالائق سمجھا, ہم نالائق یہ ہے نالائق نہیں, ہمارے نہیں یہ لائق ہے, یہ لائق ہے, یہ لائق. اور وہاں کیا تھا, ہم بڑے ہیں ہم بڑے ہیں. کہا دیکھا فرق سمجھ لیا مدرسے والوں خانقاہ والوں میں. اب خانقاہ والوں کو سمجھنا چاہیے نا, تواضع اختیار کرنا چاہیے, منصب کے لیے لڑنا نہیں چاہیے. خانقاہ میں اگر گدی نشینی یا نشینی وہ بات ہے, بہت تعجب کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نفس کی حقیقت پہچاننے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا, ایمان کے ساتھ زندہ رکھا, ارادہ کرو کہ ایمان کے ساتھ ہمارا بس تب تو ہے تمہاری قدر, مانے کچھ نہیں. اللہ امین نے اثر کے ایمان, حضرت کی دعا سنیے, اللہ امین نے ہم لوگوں سے سب سے دعا کیا, اللہ امین نے اثر کے عیشت نقیت امید تنقیت مرد نقیر مخزن ہوا. یہ خوشگوار زندگی ہم چاہتے ہیں, موت ڈھنگ چاہتے ہیں, موت ڈھنگ چاہتے ہیں, اور لوٹنا خزی کے ساتھ نہیں عزت کے ساتھ چاہتے. یہ ہے اصل بنیاد, تو یہ جس کو حضرت فرمائے کہ ہمارے لیے دعا کیا کرو. بہر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق حق سمجھنے کی توفیق, اجلی سے بنا نومن سعادن بیٹھو تو ایمان تازی کرے تازہ کرے. ایسی مجلس ہو جس میں نفس کے معائب مزلات بیان کیے جائے, نہ کہ کمالات بیان کیے جائے. کمالات سے کچھ نہیں پہنچتا, کمال ان کے ہاں سب سے زیادہ ہے. ان کو تو ذلات پسند ہے کہ اپنے ذلات کا اعتراف, یہ وہ چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے, بس کرتا ہوں بنا تک. یا اللہ ہم سب لوگوں کی جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ مجھ کو میرے تمام ذریت کو میں تمام مجدین متعلقین محبین اور تمام مسلمانوں کو ان علوم اور ان معارف ان کرامات ان درجات سے مشرف فرمائے اور اس سے زیادہ قیامت میں ہم سب لوگوں کو عزت کی روزی اپنی محبت اپنی نسبت اپنی رویت اپنے دیدار سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض میں تمام صحابہ کرام بلکہ تمام اولیاء اعظام انبیاء کرام کے فیض میں اللہ ہم کو اپنا سچا پکا مومن بنا دے محب بنا دے سچا پکا بندہ بنا دے ان کے قدرت میں ہے اللہ تعالی ہم سب کو اللہ مینی اصل کا توفیق دے محابک من اعمال وصف کا توکل علیک وحسن الظن بک برحمت یا ارحم الراحمین برحمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بیان جاتا ہو جائے نا.